Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Konuşan kimsenin dinleyenleri susturması. Cerir bin Abdullah radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre, veda haccında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, "Halkı sustur da söyleyeceklerimi dinlesinler." dedikten sonra şöyle buyurdu: "Benden sonra birbirinizin boyunlarını vuran kafirlere benzemeyin." O zaman bir topluluğa bir şey konuşulacaksa önce onları konuşulan şeyleri dinleyecek hale getirmeli, yani susturmalı, sonra da söylenecekler söylenmelidir. Nasihatta ölçülü olmak. Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır. Nahl Suresi ayet 125. Şakik İbni Seleme radıyallahu anh şöyle demiştir: "İbni Mesud bize perşembe günleri vaaz ederdi. Adamın birisi ona, "Ey Abdurrahman, bize her gün vaaz etmeni istiyoruz." deyince İbni Mesud, "Sizi usandırmak için her gün vaaz etmiyorum. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize usanç gelir endişesiyle ara ara vaaz ettiği gibi ben de size vaazlarımı her gün değil de böylece haftada bir gün yapıyorum." Yani bıktırmamak esas olmalıdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı da bu yolu izlerlerdi. Ammar bin Yasir radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Namazı uzatmak, hutbeyi kısaltmak kişinin dini iyi bilip anlayışlı olduğunu gösterir. O halde namazı uzunca kıldırıp hutbeyi kısa kesiniz." Muaviye bin Hakem radıyallahu anh şöyle demiştir: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte namaz kılarken cemaatten biri aksırdı. Ben de hemen "Yerhamukallah" dedim. Cemaat bana ters ters bakmaya başlayınca, "Vay anası evlatsız kalasıcalar, bana niçin öyle ters ters bakıyorsunuz?" deyince elleriyle uyluklarına vurmaya başladılar. Onların beni susturmalarına karşılık sustum. Anam babam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme feda olsun, ne ondan önce ne de ondan sonra kendisinden daha iyi bir yönetici görmedim. Beni ne azarladı, ne sövdü, ne de dövdü. Namazı kıldırıp bitirince şöyle dedi: "Bu namazdır. Bunda dünya kelamının yeri yoktur. Çünkü namazda Allah tesbih edilir, tekbir getirilir ve Kur'an okunur." dedi ve buna benzer bir şeyler söyledi. Ben de, "Ya Resulallah, ben cahiliyeden ayrılıp yeni Müslüman oldum. İçimizde falcılara giden var." dedim. Bana, "Sen falcı kahinlere gitme." buyurdu. Ben, "Tekrar aramızda uğursuzluğa inanan adamlar var." deyince, "Uğursuzluk kalpte uyanan bir duygudur. Bu duygu onları işlerinden alıkoymasın." buyurdu. Ağırbaşlı ve vakur olmak. Rahman'ın has kulları yeryüzünde alçak gönüllü olarak yürürler. Ve her ne zaman kötü niyetli, dar kafalı kimseler kendilerine laf atacak olsa, "Selam" derler geçerler. Furkan Suresi ayet 63. Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin küçük dili görünecek kadar kahkaha ile güldüğünü hiç görmedim. O sadece gülümserdi." İbadet ve ilim gibi şeyleri ağırbaşlılıkla yerine getirmek. Kim Allah'ın koyduğu sembol ve simgelere uyup saygı gösterirse, şüphe yok ki bu, inananların kalplerinde bulunan Allah'a karşı sorumluluk bilincindendir. Haç Suresi ayet 32. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Namaz için kâmet getirildiğinde koşarak değil, ağırbaşlılıkla yürüyerek gelin. Yetişebildiğinizi imamla kılınız. Yetişemediğiniz rekatları da kendiniz tamamlayınız. Yani Müslüman ibadetlere koşmalı ama başkalarını rahatsız etmeksizin sükunet ve ağırbaşlı olarak gitmelidir. İbn Abbas radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre bir hac mevsiminde Arefe günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraberdim. Resulullah arkasında bazı kimselerin bağırıp çağırdığını ve devesini dövdüğünü duyunca onlara kamçısıyla işaret ederek şöyle buyurdu. Ey insanlar! Ağır ve yavaş olunuz. Acelecilikle sevap kazanılmaz. Misafire ikram etmek. İbrahim'in meleklerden ağırlanan misafirlerinin haberi sana gelmedi mi? O elçiler, İbrahim'e gelip ona selam verdiklerinde, size de selam olsun demişti. Ve kendi kendine, bunlar tanınmayan kimseler diye düşünmüştü. Hemen ailesinin yanına giderek, ikram etmek için kızartılmış bir semiz buzağı etiyle gelmişti. Ve önüne yaklaştırıp, yemez misiniz dedi. Zariyat Suresi, ayet 24-27. Ve Lut'un kavmi, çirkin arzularla koşarak, soluk soluğa Lut'a geldiler. Bunlar daha önce de zaten bu tür kötülükleri işlemeye alışmış kimselerdi. Lut, ey kavmim, işte kızlarım dedi. Onlar erkeklerden daha uygun olur sizler için. Allah'tan korkun da konuklarıma saldırarak beni rezil rüsva etmeyin. Aranızda hiç mi aklı başında adam yok? Hud Suresi, ayet 78. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse akrabasını görüp gözetsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse mutlaka hayır söylesin veya sussun. Yani gerçekten Müslüman olduğunu iddia eden kimse mutlaka bu iki şıktan birincisini tercih ederek sevap kazanmalı, insanlara yardımcı olmalıdır veya susmak suretiyle kimseye zarar vermemelidir. Hüveylid İbni Amir radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse misafirine ikramda bulunup hürmet etsin ve hakkını versin. Ashab-ı kiram, ya Resulallah, misafirin hakkını vermek nedir diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, misafiri bir gün bir gece ağırlamaktır. Misafirlik 3 gündür. 3 günden fazla ağırlamak ise sadakadır buyurdu. Başka bir rivayette ise, bir Müslümanın din kardeşi yanında, onu günaha sokacak kadar kalması helal değildir. Ashab, ya Resulallah, onu günaha nasıl sokar dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, ağırlayacak bir şey bulunmayan kimsenin yanında oturup kalmakla buyurdu. Yani misafiri bir gün bir gece ağırlamak, ona yapılacak ikram ve ağırlamanın esası ve temelidir. 3 gün ağırlamak ise, misafirliğin gereği olan ağırlama ve sadaka yapma sevabı kazandırır. Durumu, imkanı müsait olmayan kimsenin yanında 3 günden fazla kalmakla da ev sahibi günaha sokulmuş olur. Misafirlik yapacak kimseler bu hususlara dikkat etmelidirler. Hayırlı işler dolayısıyla müjdelemek ve tebrik etmek. Sözü dinleyip en güzeline uyan o kullarımı müjdele. Zümer suresi ayet 17-18. Rableri onları kendi katından bir rahmet ve ebedi hoşnutluğuyla sonsuz ve devamlı nimet bulunan cennetlerle müjdeler. Tevbe suresi ayet 21. Korkmayın, üzülmeyin, işte alın size vaat edilmiş olan cennet müjdesini. Fussilet suresi ayet 30. Biz de ona uslu ve uysal bir oğul müjdesini verdik. Saffat suresi ayet 101. Andolsun ki melek elçilerimiz İbrahim'e müjdeyle geldiler ve selam olsun dediler. Hud suresi ayet 69. O esnada ayakta bekleyen İbrahim'in hanımına biz de İshak'ı ve onun ardından da torunu Yakup'un doğacağını müjdeledik. Hud suresi ayet 71. Melekler demişti ki, ey Meryem, Allah kendisinden bir söz ile sana Meryem oğlu İsa, Mesih adıyla bilinecek. Bu dünyada da, öteki dünyada da itibarlı, Allah'a yakınlardan olacak bir oğul müjdeliyor. Âl-i İmran suresi ayet 45. Ebu Evfa radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hatice radıyallahu anhayı cennette içinde hiçbir gürültünün duyulmayıp hiçbir yorgunluğun hissedilmeyeceği inciden yapılmış bir evle müjdeledi. Yani bugün de insanlar cenneti kazanacak iyi işler yaptıklarında onlara Kur'an'dan ve hadisten öğrendiklerimizle cennet müjdeleri vermek ve tebrik etmek İslam'ın kaidelerindendir. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'ın anlattığına göre, bir gün evinden abdest alıp çıktım. Resulullah'tan hiç ayrılmayıp bugünü onunla geçireceğim dedim. Mescide gelerek oradan peygamberi sordum. Şu tarafa gitti dediler. Sonra izini takip edip nihayet Eris kuyusunun bulunduğu bahçeye oturur buldum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tuvalet ihtiyacını giderip abdest aldı. Ben de kalkıp yanına vardım. Baktım ki Eris kuyusunun kenarında taşların üzerine kuyu ağzındaki bilezik taşının kenarına oturmuş, paçalarını sıvayarak ayaklarını kuyuya sarkıtmıştı. Selam verip ayrıldım. Tekrar kapının yanına oturdum. Kendi kendime, bugün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kapıcısı olacağım dedim. O sırada Ebu Bekir gelip kapıyı çaldı. Ben, kim o dedim. Ebu Bekir dedi, biraz bekle diyerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelip, ya Resulallah, Ebu Bekir geldi, yanına girmek için izin istiyor dedim. İzin ver ve onu cennetle müjdele buyurdu. Kapıya varıp, Ebu Bekir içeri gir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seni cennetle müjdeliyor dedim. Ebu Bekir içeri girdi, Resulullah'ın sağına oturdu. Paçaları sıvayarak ayaklarını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi kuyuya sarkıttı. Sonra dönüp kapının yanına oturdum. Kardeşimi abdest alıp bana yetişebileceği bir duruma evde bırakmıştım. Onu düşünerek kendi kendime, eğer Allah falanın hayrını dilerse onu da buraya getirir dedim. Bu arada birinin kapıyı hareket ettirdiğini gördüm. Kim o dedim. Ömer İbni Hattab'ın dedi. Biraz bekle dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip selam verdim. Ömer İbni Hattab geldi. İçeri girmek için izin istiyor dedim. Resulullah ona izin ver ve cennetle müjdele buyurdu. Kapıya varıp Ömer'e içeri gir. Resulullah seni cennetle müjdeliyor dedim. Ömer içeri girdi. Resulullah'ın sol yanına kuyunun taşı üzerine oturdu. ayaklarını aynı şekilde kuyuya saldı. Sonra dönüp kapının yanına oturdum. Tekrar içimden kardeşimi düşünerek kendi kendime, eğer Allah falanın hayrını dilerse onu da buraya getirir dedim. Bu sırada biri gelip kapıyı salladı. Kim o diye sordum. Osman bin Affan dedi. Biraz bekle diyerek peygamberin yanına gittim ve onun geldiğini haber verdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ona da izin ver, karşılaşacağı belalarla birlikte cennetle müjdele buyurdu. Geri döndün mü? İçeri gir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, başına gelecek belalarla beraber seni cennetle müjdeliyor dedim. Osman içeri girdi. Kuyunun bileziğinde oturacak yer kalmadığı için karşılarda bir tarafa oturdu. Sa'd İbni Müseyyep der ki, ben onların bu oturuş şeklini onların kabirlerinin durumuna yorumladım. Başka bir rivayette ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana kapıyı korumamı emretti. Yine başka bir rivayette ise Osman müjdeyi duyunca Allah'a hamd etti ve Allah yardımcın olsun dedi. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında Ebu Bekir ve Ömer de bulunduğu bir grup insanla oturuyorduk. Resulullah aramızdan kalktı. Uzunca bir süre dönemeyince telaşa düştük. İlk telaşlanan bendim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aramak üzere Ensardan Neccar oğullarının bahçesine vardı. Kapısını bulmak için bahçenin etrafında dolaştım. Bahçenin dışındaki bir kuyudan bahçeye bir su kanalı giriyordu. Oradan süzülüp bahçeye girdim. Beni görünce Ebu Hureyre sen misin diye sordu. Evet ya Resulallah dedim. Ne arıyorsun dedi. Aramızda otururken kalkıp gittin. Geri dönmediğini görünce sana bir kötülük yapabileceğinden endişelendik. İlk telaşlanan da bendim. Kalkıp bu bahçeye geldim. İki büklüm tilki gibi içeri girdim. Diğerleri de arkamdan geliyorlar dedim. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ey Ebu Hureyre dedi. Ve ayakkabılarını çıkarıp bana verdi. Ve şunları söyledi. Şu ayakkabılarımı al ve geri dön ki benim burada olduğum böylece bilinsin. Bu duvarın ötesinde gönülden Allah'a inanarak La ilahe illallah diyen kimseye rastlarsan onu cennetle müjdele buyurdu. İbni Şümase radıyallahu anh şöyle demiştir. Amr İbni As radıyallahu anh ölüm döşeğindeyken yanında bulunuyorduk. Yüzünü duvara dönüp uzun uzun ağladı. Oğlu kendisine, babacığım, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana şu müjdeyi vermedi mi? Seni şöyle müjdelemedi mi demeye başladı. Amr yüzünü bize çevirerek, ahiret için en değerli azığımız La ilahe illallah sözüdür. Hayatım boyunca 3 dönem geçirdim. Bir zamanlar Resulullah'a benden daha fazla kin besleyen yoktu. En çok arzu ettiğim şey bir fırsatını bulup onu öldürmekti. Bu şekilde ölseydim cehennemlik olurdum. Allah gönlüme İslam sevgisini koyunca Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek elini uzat, sana biat edeceğim dedim. O elini uzatınca ben elimi geri çektim. Bunun üzerine ne oldu ey Amr diye sordu. Şart koymak istiyorum dedim. Neyi şart koşacaksın buyurdu. Bağışlanmamı dedim. Bunun üzerine Resulullah Müslüman olmanın daha önceki günahlarını sildiğini, hicret etmenin daha önceki günahları yok ettiğini, hac etmenin de daha önce yapılan günahları ortadan kaldırdığını bilmiyor musun buyurdu. Artık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha çok sevdiğim biri yoktu. Gözümde ondan daha büyük biri mevcut değildi. Ona duyduğum saygıdan dolayı gözlerimle doya doya bakamazdım. Onu tanıtmamı isteseler, ona tamamen bakamadığım için bunu da yapamazdım. Şayet bu haldeyken ölseydim, cennetlik olmayı umabilirdim. Sonra bir takım işlerle görevlendirdim ki, O işlerden dolayı durumumun ne olduğunu bilemiyorum. Öldüğüm zaman arkamdan cahiliye adeti olarak ne ağıt yakılsın ne de ateş taşıyıcılar bulunsun. Beni gömdüğünüzde toprağı üzerime azar azar atınız. Sonra bir deveyi kesip etini taksim edecek kadar bir zaman kabrimin başından ayrılmayıp ki sizinle yakınlık kurup yerime alışmış olayım ve böylece Rabbimin elçilerine ne cevap vereceğimi düşüneyim. Yolculuk ve benzeri ayrılışlarda vedalaşmak. Yakup da, İbrahim de çocuklarına şu vasiyette bulundu. Evlatlarım, bakın, Allah size en saf ve en temiz inancı bahşetti. Öyleyse, ona teslim olmadan ölümün sizi alt etmesine izin vermeyin. Yoksa siz, Yakup'a ölüm anı geldiğinde orada mıydınız? O zaman Yakup oğullarına, benden sonra neye kulluk edeceksiniz demişti. Onlar da, senin ilahın ve ataların İbrahim, İsmail, İshak'ın gerçek ilahı olan tek ilaha kulluk edeceğiz. Biz ona teslim olanlarız dediler. Bakara suresi ayet 132-133. Zeyd bin Erkam radıyallahu anh şöyle demiştir. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalkarak bize bir konuşma yaptı. Allah'a hamdü senadan sonra öğüt verip şöyle buyurdu. Ey insanlar! Ben de bir insanım. Yakında Rabbimin elçisi bana da gelecek. Ve ben onun davetine uyup gideceğim. Size iki önemli şey bırakıyorum. Biri insanı doğruya götüren bir rehber ve nur olan Allah'ın kitabı Kur'an'dır. Ona sımsıkı sarılın. Kur'an'a sarılma ve ona bağlanma konusunda tavsiyelerde bulunup şöyle devam etti. Size bir de ehli beytimi bırakıyorum. Allah'tan korkun da ehli beytime saygılı davranın. Malik bin Huveyd radıyallahu anh şöyle demiştir. Biz Resulullah'ın yanına gelmiştik. Aynı yaşta gençlerdik. 20 gün boyunca yanında kalmıştık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok merhametli ve şefkatli kimseydi. Bizim yakınlarımızı özlediğimizi anlayınca geride kimleri bıraktığımızı sordu. Biz de söyleyince şunları söyledi. Haydi! Ailelerinizin yanına dönünüz. Orada kalınız. Onlara dininizi öğretiniz. Onlara şu namazı şu vakitte, bu namazı bu vakitte kılmaları söyleyin. Namaz vakti gelince biriniz ezan okusun, en yaşlınız da imam olsun. Başka bir rivayette ise namazı benden gördüğünüz şekilde kılınız şeklindedir. Yani ashab ve önceki dönem Müslümanları dinlerini öğrenmek için uzun yolculukları göze almışlardır. Peygamberimiz birileriyle vedalaşırken onların ihtiyaçları olabilecek konularda onlara tavsiyede bulunurdu. Ömer İbni Hattab radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den umre yapmak için izin istedim. İzin verdi ve bizi duadan unutma ey kardeşciğim buyurdu. Onun bu sözüne karşılık bana dünyayı verseler bu kadar sevinmezdim dedi. Başka bir rivayette ise sevgili kardeşim bizi de duana ortak et şeklindedir. Abdullah bin Ömer yolculuğa çıkacak kimseye şöyle derdi. Bana yaklaş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bizimle vedalaştığı gibi seninle vedalaşayım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vedalaşır ve şöyle derdi. Dinini koruyup emanetleri yerine getirmeniz ve tüm hayırlı amelleri güzelce sonuçlandırabilmen hususunda seni Allah'a emanet ediyorum. Yani yolculuk ve diğer vedalaşmalarda sünnette bize ulaştırılan bu duayı yapmamız uygun olur. Hem sevap kazanırız hem de en iyi dilekte bulunmuş oluruz. Abdullah bin Yezid bin el-Hatmi radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem askerleri ve ordusuyla vedalaşmak istediği zaman dininizi koruyup emanetleri yerine getirmeniz ve tüm hayırlı amellerinizi güzelce sonuçlandırabilmeniz hususunda sizi Allah'a emanet ediyorum. Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, "Ya Resulallah, yolculuğa çıkıyorum. Duanızla beni azıklandırınız," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, "Allah sana takva azığını versin. Yani devamlı yolunu Allah ve kitabıyla bulasın," dedi. Adam tekrarlayınca Resulullah, "Allah günahını bağışlasın," buyurdu. Adam üçüncü defa tekrarlayınca Resulullah, "Nerede olursan ol, Allah sana hayrı kolaylaştırsın. Yani bulunduğun her yerde kolayca hayır yapmanı sağlasın," buyurdu. Bir daha okuyorum. Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, "Ya Resulallah, yolculuğa çıkıyorum. Duanızla beni azıklandırınız," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, "Allah sana takva azığı versin. Yani devamlı yolunu Allah ve kitabıyla bulasın," dedi. Adam tekrarlayınca Resulullah, "Allah günahını bağışlasın," buyurdu. Adam üçüncü defa tekrarlayınca Resulullah, "Nerede olursan ol, Allah sana hayrı kolaylaştırsın. Yani bulunduğun her yerde kolayca hayır yapmanı sağlasın," buyurdu. O zaman Müslümanlar yolculuk ve benzeri vedalaşmalarda bu hadislerde yapılan duaları birbirine yapmalı ve hem hayırlı işler yapmış olmaları hem de sünneti işlemeler yönünden iki tür kazancı elde etmelidirler. İstihare ve istişare. Ey Peygamber! Toplumu ilgilendiren her konuda ümmetine danış, görüşlerini al. Ali İmran Suresi ayet 159. O müminler ki işlerini aralarında danışarak yaparlar. Şura Suresi ayet 38. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'dan bir sure öğretir gibi her iş için bize istihareyi öğretir ve şöyle buyururdu. Herhangi biriniz bir iş yapmak istediğinde farz namazlardan ayrı olarak iki rekat namaz kılsın. Namazdan sonra şöyle desin. Allah'ım, sen her şeyi bilirsin. Bu hususta hakkımı oyu hayırlı olanı bana bildir. Senin her şeye gücün yettiği için senden güç ve kuvvet istiyorum. Her şeyi bilhassa bu işimle alakalı hayırlı olanı nasip etmeni. Senin o büyük lütfundan istiyorum. Çünkü senin gücün her şeye yeter. Benim ise yetmez. Sen her şeyi bilirsin. Ben bilemem. Şüphesiz sen duyularla idrak edilmeyen, bilinemeyen şeyleri de bilirsin. Allah'ım, eğer bu iş hakkımda, dinimde, dünyamda ve ahiretim için hayırlı olduğunu bilirsen veyahut şimdi veya daha sonrası için hayırlı olduğunu biliyorsan ki mutlaka biliyorsun, onu yapmayı bana nasip et. Kolaylık ver ve onu bana mübarek kıl. Şayet bu iş benim, dinim, dünyam ve ahiretim için kötü ve şerli olduğunu biliyorsan ki mutlaka bilirsin. Şimdi veya daha sonrası için kötü ve şerli olduğunu biliyorsan onu benden, beni de ondan uzaklaştır. Hayır neredeyse onu bana nasip et. Sonra da beni onunla memnun et," der. Sonra isteyeceğini söylerdi. yani iyi, kötü, helal veya haram olduğu bilinen konularda istihare yapılmaz. Hakkında kesin kanaat uyanmayan meselelerde yapılır. Ve o işte Allah'ın bize hayırlısını göstermesini ve hayırla sonuçlandırılmasını istemeli ve sonucuna da razı olmalıyız. Bazı ibadet ve kulluk yaptığımız şeylere farklı yollardan gidip gelmek. Cabir radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bayram günlerinde namaza değişik yollardan gidip gelirdi. İbn Ömer radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'den çıkarken Şecere yolundan çıkar, Muarres yolundan dönerdi. Mekke'ye de Seniyyetül Ulya'dan yani yukarı seniye yolundan girer, Seniyyetül Süfla'dan yani aşağı seniye yolundan çıkardı. Yani değişik yollardan ibadetler için gidip gelmek sevap kazanmamıza vesiledir. Atılan her adımda ayak basılan yerler o kimse için şahitlikte bulunacaktır. Bazı işlere sağdan başlamak. Bu bölümdeki 2 ayet ve 7 hadisten ahirette hesabın kimilerine sağdan, kimilerine de soldan verileceğini, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin temizlik, taranma, ayakkabı giyme gibi işlere sağdan başladığını, yemek için sağ elini, tuvalet temizliği için sol elini kullandığını, cenaze yıkanırken bile sağ taraftan başlanacağını, elbise giymek ve abdest almak gibi işlerde sağdan başlanacağını, tıraş olmakta bile sağdan başlanacağını öğreneceğiz inşallah. Kimin kitabı sağ tarafından verilirse, haykırarak der ki, gelin, hepiniz gelin, şu kitabımı okuyun. Hakka suresi, ayet 19. Hesabı sağ tarafından görülen insanlar, kimdir o uğurlu ve mutlu kimseler? Vakıa suresi, ayet 8. Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bütün işlerinde temizlenmesinde, taranmasında ve ayakkabı giymesinde sağdan başlamayı pek severdi. Yine Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sağ elini yemek yemek için, sol elini de tuvalet ve diğer kirli şeyler için kullanırdı. Ümmü Atiye radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kızı Zeynep radıyallahu anhayı yıkayan kadınlara şöyle emir verdi. Sağ tarafından ve abdest organlarından başlayın. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Biriniz ayakkabı giyeceğinde önce sağ ayağından, çıkaracağında da sol tarafından başlasın. Yani sağ ayak ilk önce giyilen, en sonra çıkarılan ayak olsun. Hafsa radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yerken ve içerken ve giyinirken sağ elini, diğer işlerini yaparken de sol elini kullanırdı. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Elbise giyerken ve abdest alırken sağ tarafından başlayınız. Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haçta Mina'ya gelince hemen Cemre'ye gitti ve taşları attı. Mina'daki çadırına geçti ve kurbanını kesti. Bu işler bitince berberi çağırıp ona önce başının sağ tarafını sonra sol tarafını işaret ederek tıraş et dedi. Daha sonra saçlarını halka dağıttı. Başka bir rivayette ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem taşları atıp kurbanını kestikten sonra tıraş olmak istedi. Başını sağ tarafını berbere uzattı. O da tıraş etti. Sonra Ebu Talha el-Ensari'yi çağırdı ve saçlarını ona verdi. Sonra başının sol tarafını berbere uzatarak kazıyınız buyurdu. Berber de kazıyınca saçları Ebu Talha'ya vererek bunları halka dağıt buyurdu. Yemek yeme, usul ve adabı. Ömer İbni Ebu Seleme radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle buyurdu. Besmele çek ve önünden ye. Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Biriniz yemek yerken besmele çeksin. Şayet yemeye başlarken besmeleyi unutursa başından sonuna kadar Bismillah desin. Cabir radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Eve gelen bir kimse eve girerken ve yemek yerken besmele çekerse şeytan tüm yardımcılarına şöyle der. Burada ne geceleyebilir ne de yemek yiyebilirsiniz. Eğer o kimse eve girerken besmele çekmezse şeytan adamlarına geceyi geçirecek bir yer buldunuz der. O kimse ve aile halkı yemek yerken besmele çekmezse şeytan kendi adamlarına hem barınacak yer hem de yiyecek yemek buldunuz der. Huzeyfe radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber bir sofrada bulunduğumuzda peygamber başlamazdan önce elimizi yemeğe uzatmazdık. Günlerden bir gün peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber bir sofra başında bulunurken bir kızcağız geldi, sanki itilircesine elini yemeğe uzattı. Resulullah onun elini tuttu. Sonra bir bedevi geldi. O da arkasından itilirmiş gibi yemeğe elini uzatınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun da elini tuttu ve şöyle buyurdu. Besmele okunmaksızın başlanan bir yemeğe katılmayı şeytan pek arzu eder. Bu yemeğe katılmak için bu kızcağızı getirdi fakat ben elini tuttum. Bu bedevi vasıtasıyla yemeğe katılmak için bu bedeviyi getirdi, onun da elini tuttum. Canımı güç ve kuvvetiyle elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, şeytanın eli bunların eliyle birlikte elimdeydi. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem besmele çekip yemeye başladı. Yani şeytanlar peygamberlerin bulunduğu sofradan bile faydalanma yoluna giderler. Hiçbir sefer hiçbir şeytan tatile çıkmaz, izin kullanmaz. Herkesi nasıl Allah yolundan ayırabilecek, onun yollarını araştırır ve oradan faaliyetine devam eder. Ümeyye bin Maşi radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında birisi yemek yiyordu. Adam son lokmaya kadar besmele çekmedi. Son lokmayı ağzına götürürken, Bismillahi evvelihi ve ahirihi. Baştan sona kadar Bismillah dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güldü ve şöyle buyurdu. Şeytan onunla birlikte yemek yiyordu. Adam besmele çekince şeytan yediklerini kustu. Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından 6 kişiyle birlikte yemek yiyordu. Bu sırada bir bedevi geldi ve yemeği 2 lokmada bitiriverdi. Bunun üzerine Resulullah şöyle buyurdu. Şayet o bedevi besmele çekseydi, yemek hepinize yeterdi. Ebu Umame radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sofrasını kaldırdığı zaman şöyle derdi. Ey Rabbimiz, sana tertemiz duygularla eksilmeyip artan huzurundan, geri çevrilmeyip kabul edilen sayısız hamd ile hamd ederiz. Muaz bin Enes radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kimse yemek yedikten sonra, bana bu yemeği yediren, kuvvet ve gücüm olmadığı halde, bu yemekle beni rızıklandıran Allah'a hamdolsun derse, geçmiş günahları bağışlanır. Yani besmele Müslümanın her yerde ve her zaman silahıdır. Besmelesiz yenen yemeğe şeytan ortak olur. Besmele şeytandan gelecek zararları yok eder ve yemeğin bereketini korur. Yemekte kusur aranmayacağı. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemekte hiçbir zaman kusur aramazdı. İsteği varsa yer, hoşlanmıyorsa yemezdi. Cabir radıyallahu anh şöyle demiştir. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ailesinden katık istemişti. Onlar da sirkeden başka evde bir şey yok dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu getirin dedi. Yemeye başlayıp sirke ne güzel katık, sirke ne güzel katık dedi. Yani en basit katık bile olsa onu küçümsememeli ve kötülememelidir. Kişi hoşlanırsa yemeli, değilse kusur aramamalıdır. Sofraya konan herhangi bir yemek, ne kadar az ve sade olursa olsun, Allah'ın bir lütfu olduğunu bilmeli, şükrederek o yemek hakkında iyi şeyler söylemelidir. Sofrada bulunup, oruçlu olan yemek yemediği takdirde ne söylemeli? Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Biriniz yemeğe davet edildiğinde hemen gitsin. Şayet oruçlu ise yemek sahibine dua etsin. Oruçlu değilse yesin. Rabbim cümlemizi okuyup anlayan, anladığını yaşayan, yaşadığını anlatan kullarından eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.